Asik dengan si dia, tangan kiri terus kanan asik. Dan ayo dansa, hari ini hari yang bahagia, hari ini untuk sukaria. Dansalah dansa gembira. Sukaria, dansalah dansa gembira.